วิวรณ์บทที่10 และข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีเมฆห่อหุ้มตัวท่านและมีรุ้งบนศีรษะของท่านหน้าของท่านเหมือนอย่างดวงอาทิตย์และขาของท่านเหมือนอย่างเสาเพลิงท่านถือหนังสือม้วนเล็กๆที่เปิดอยู่ในมือของท่านเท้าขวาของท่านยืนอยู่บนทะเลเท้าซ้ายของท่านยืนอยู่บนบกท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงห์คำรามเมื่อท่านร้องเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็พูดขึ้นมาและเมื่อเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดขึ้นมาข้าพเจ้าก็เริ่มลงมือเขียนแต่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์บอกว่า จงผนึกตราปิดข้อความที่ฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดออกมานั้นอย่าเขียนลงไป แล้วทูตสวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้นยกมือขวาขึ้นสู่ท้องฟ้าและสาบานโดยอ้างพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสรรพสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกผู้ทรงสร้างทะเลและสรรพสิ่งที่อยู่ในทะเลว่าจะไม่มีการเนิ่นนานอีกต่อไปแต่ในวันเวลาที่มีเสียงแตรจากทูตสวรรค์องค์ที่7ที่กำลังจะเป่าแตรนั้นความล้ำลึกของพระเจ้าจะเสร็จสมบูรณ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงประกาศแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่า จงไปรับหนังสือม้วนที่เปิดอยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้น ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั้นและขอให้มอบหนังสือม้วนเล็กแก่ข้าพเจ้าท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า เอาไปเถิดแล้วกินให้หมดมันจะทำให้ท้องของเจ้าขมแต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้ามันจะหวานเหมือนอย่างน้ำผึ้ง ข้าพเจ้าจึงรับหนังสือม้วนเล็กนั้นจากมือของทูตสวรรค์แล้วก็กินจนหมดขณะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนอย่างน้ำผึ้งแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วท้องของข้าพเจ้าก็ขมแล้วมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า เจ้าต้องเผยพระวจนะอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับชนชาติต่างๆประชาชาติต่างๆภาษาต่างๆและกษัตริย์จำนวนมาก